Köszönjük, Tibusz! Köszönjük, Tibor! Köszönjük, Deák Vigyula! Köszönjük, Egon! És köszönjük, Földes Laci, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a Hobo Blues Band és a Vissza a Sötétségbe című szám. A Leples Bitang. A Leples Bitang, a Kopasz Kutya című nóta. Good evening, ladies and gentlemen! Halló! Na, szevasztok! Szevasztusz rappelni? Lehet, de én segít szeretnék énekelni. Na végre! Végre, Misikém! Megjött az eszem. Megjött, józan eszem. Ha már tankcsapda nem jön, akkor... Jó, ezt tegyük félre ezt a repszámot, mert hát ha lesz még egy rapper. Egy rappernek örülnék egyébként, csak így mondom. Az nem én vagyok az a személy. Jó, de ezt nem, hogy most szól, ezt félretesszük, mert lehet rappelni, te pedig elnyomod a bombasztikot, jó? A bomba... Nem, mert nem. Caroline-a meg a It Wasn't Me-t így egybe tölt. Caroline-át, figyelj! Nyomd a szöveget az elején. Carolina, my lover. Jézusom, ez jó angolom. Carolina, whine your body girl. Make the noise say I'm in for my devil. Most te. Come on, my lover. Oh Carolina, my lover. You're my lover. Misikém, mi van veled? You're my lover. Ott van a Márta is. Bonc, segíts neki. Bonca, menj el segíteni neki! Hová csúszi tú? Caroline, got a wine for me. Hová csúszi gana tú? Ó, Caroline! Csaba! Ez a Bonca része! Bonca! Csaba! Can you hear what I'm saying? It was a name! Can you hear about me? Nem szabad sem szeressünk. Ott a Bonca. A hók megvan nektek. Mi ez? Most elveszed a Misitől a mikrofont? Akarsz még énekelni? Hát mi az, hogy akar el? Kötelező. Te énekelnél, Bonca? Hogyha megvan a hók, akkor a hók? Mi az a hók? Segi. Segi, hók. Nincs meg. Hát akkor. Akkor szevasz! Maximum még tankcsapda. Azt már nem. Ne léci, léci, léci, azt nagyon tudja. Nem hiszem. Eskü. Kőkemény. Várjál, vegyük le a zenét. Mutasd meg zene nélkül. Melyiket? Ha melyiket akarod? Úgynevezett a kapella. Mondjuk a szemét dolgot leszültek. Na, kezd el zene nélkül, azt eldöntjük, hogy mehet-e, jó? Okay. Jó. Na, nyomjad. Egy szemét domb. Ez nem én vagyok. Ez a Misike, ezt halljuk, ez egy idióta kisgyerek, aki ott visítozik. Na, Bonca, gyerünk. Egy szemét dombra szültek. Hát ebből nem lesz ez. Ebben nagyon komoly súg volt. Jó hangom nincs, de a szöveget Komolyan kételkedek felől, hogy ez neked megy. Misi az Kenny egyébként. Jó, akkor elmondom prózában. Jó. Vagy aztán add át a Misinek az elnyomja. Jó. Nézzük meg, jó? Simá. De na hát akkor halljuk a prózaidőziót. Nincs semmi, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem, én gonoszabb leszek, mint az ördög, ha eszembe jut, bepörgök. Olvasod? Mint a kerék, meg a kormány, meg a minden ható. Na figyelj, szövegileg rendben vagyunk, szerintem, hogy egy kicsit feltüzeled magad, vagy akkor van egy ilyen hip-hop remixet tudunk ebből csinálni. Vagy nem tudom, próbáljuk meg, nem? Fussunk neki. Nézzük meg, Bonca. De zenével? Hát próbáljuk meg, ne, szerintem... De zenével. Zenével, nézzük meg, a frankó zenével, Robi. Oké. Okay. Na, figyelj. De tényleg szedd össze magad, és a szöveget tudod, akkor énekeld hangosan. Jó, igyekszem. Jó, tényleg, ne hozzál szégyent a családra, Misi családra. Misi, te meg tűnj onnan a fenébe. Bonca, nyomjad. Ez személy szombra szültek. De ők is kikészültek. Nincs semmi, nincs helyem. Csak a fejem, hogy a falba verjem, én gonoszabb leszek, mint a gyertesünk. Családi vállalkozás. Eszembe jut, betörgök, mint a kerék, meg a kormány. Figyeljetek! Meg a mindenható kormány. Meg a kurvát, az sor se megvesz hozzád. Mindig kell bevesz, mint egy fáradt. Benne a boncától! Mert ő a sajót, aki lelka! Elindjét! A kiút szép éneklis! Nálad van, mióta meglőzett az intézetből! Ez nem New York, nem Los Angeles. Ha velem így jobb, ha tudod mi lesz. Nappal az ágy, éjjel az utca. A kokóvárusok összes tudta. A Stukker, a zaru kezében. Egy másik banda keresztüzében. Mondjad? A fejedben, mikor golyó lesz. A fejedben, mint a prédikátor a tévében. Fasizmus van a vérében. Üvölt, szemén látszik, ő is úgy hisz, ahogyan átszik a kokó. Ha vérszagot érez, először üt, aztán kérdez. Hidd, jó, de rossz a hely. Nyújt fel a botodat magadnak, seppe! Vizi! Seppe! Azaz, üzd meg a moncát! Ez dzsungel, ez börtön, 45-ösön megtöltöm. Rúgd össze! Ez az álom, ez az élet, de most ér véget. Tépd szét a ruháját! Én szólok, tűnj el innen, nem a te dolgod. Csak szemétom, csak disznó. Egy szanaszét patos rock'n'roll. Ki az utcára, látére. Senki se lökhet félre, patkány vagyok. És együtt! Ez a legjobb méreg! Hát ez nem volt egy nagyon erős... Különbözőimnek be kéne a fejezni! Én is szó! Kicsit késő van már, és hallom itt a lakásban ezt a... eszemen tüzöltét. Túl szörnyű, gyerekek! És a gyümölcseimnek aludni kéne. Olyan, ne tessék haragudni! Azonnal lejjebb tekerjük a Széchenyi-hegyi nagyadót. Nem mi hívtuk őket, ne tessék haragudni! Semmi baj. Köszönöm, kezdjük sokkal. De millió csók maguknak, jó éjszakát. Jaj, magának is drága. Jó pihenés. Két ilyen gyönyörű gyereket világra hozott. Gratulálunk a gyermekekhez. Köszönöm. Bravo. A Misi ma a történelmi pillanat. Köszönjük. Én most már megbizonyosodtam róla, gyerekek. Egyszer is mindenkor az élet a legjobb méreg. Misi mama. Le vagyok nyűgözve. Tapsoljuk meg, Misi. Kettes stúdiós tapsol. Gondos anya, szerető családtag, Misi mamája. Ez pedig itt a Hitremény zsűrület, köszönjük szépen az eddigi résztvevőknek, és természetesen most, hogy 11 óra 30-ban talán jön a rapper. Haló? Haló? Haló, szia, megint nem nullás vagyok. Jó, tudsz rapperni? Megint úton vagy? Az van, hogy adnánk egy alapot, és neked kéne nyomni. Itt is van. Mehet? Ez így nem megy. De figyelj, itt az alap. Hát ez nem repzene. Nem, az előző. Micsoda, ez egy gyönyörű alap, erre simán lehet. Nem, az előző, ami az előbb volt. Tudod azt a Good Evening Ladies and Gentlemen kezdetűt. Ott van. Figyelj. Figyelj. Good evening ladies and gentlemen. Ez rep lesz, ezt megígérem. Itt ugye most felmondtad a neved. Hello, I am from the M0 Otto. A városból, itt vagyok, a kocsiban, beszettek és kipekartok, megyek előre hazafelé, mert már az asszony az ágy és a kaja. Gyerünk, gyerünk, előzzél már, piros a lámpa, tekerem a kormány, nyomom a pedált, visszaváltok, mert így elég lassú a dolog. Király! De nagyon szar vagyok. Király vagy! Isten pecsét királyfiú vagy! Elfelejtettem a nevedet, ne arra, hogy fölírom. Oliver! Oliver, fölírom ide a táblára, jó? Én. Van itt egy ilyen vezető ökrök nevű táblánk, egy ilyen királyidióták felirattal is. Királyidió, így van. Vagy Oliver, itt van ezen tudok tirakasztálni a táblával a hánc helyet. Jó van, az lesz fölírva, hogy Oliver. Na jó van, búcsúzom mára. Szevasz öreg! Jó éjszakát, ma már csókoltatjuk. Hú, de zajos volt ez az adás. Olivért fölírtuk az ökrök táblájára egyébként, mert a felesége is van, ez kiderült. Haló? Haló? Jäger vitéz. De ez csak bejátszva, ez nem ő. De féltem valami ilyesmitől. Nem, nem ő volt. Ez csak egy archív felvétel volt. Ezzel nem tudtunk volna beszélgetni. Haló? Pedig olyan jókat dumálunk ma este mindenki. Ja, ja, ja. Az éneklés érdekes módon lázba hozza az embereket, nem? Igen, az SMS is úgy pörög, te? Komolyan? Pörög, komolyan jönnek, mondom. Mindenkitől elnézést kérek ezúton is. Egyszerűen elképesztő mennyiségű. Nem tudom feldolgozni. Körülbelül olyan 15 perces lemaradásban vagyok. Azt a mindenit, akkor így fogunk éjszakázni? Haló? Valószínűleg itt maradok a Time Bomb-ban is egy kicsit SMS-ezni. Haló? Na, igen? És Csöcs Laci! Csöcs Laci lesz évféttől, ha az még 25 perc. Lassan egyébként rákanyarodhatnánk a kívánságainkra. Nem, Robi? De. Előtte játszunk le ezt az After Darkot, mert az olyan komoly, és az alatt kikeressük őket, jó? Jó, hát most akkor boruljanak össze a párok. Gyere, Cseti. A derekamra tedd a kezed. Le oda! De följebb. Mindig lecsúszik. Mindig lecsúszik a kezem, Cseti. Hagyjál már! Egyszerűen a tested az, ami ne, itt a Rob is, most ne csinálj. Az a rengeteg ujjad, az a négy kéz. Már elképzelni is jó. Robi, ne figyelj! In her eyes, a distant firelight burns bright, wondering why it's only after dark. In her room, feel the fever of my dream falling through the floor. I'm knocking on the devil's door, yeah. In the dark I wake up to find her gone, and a note says only after dark. Fordulunk? A ma esti hosszú kívánságok következnek, időkorlát nélkül. És tényleg milyen hosszúak. A következő felvétel ideje 8 perc, 39 másodperc. Cseti. És remélem ezúttal szupersztár. Nem énekelsz bele, Pávó. Szupersztár. never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I don't want to one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Ow! hosszú vége van. Hogy nem ilyen hosszú volt? Egy perces vége volt neki. Másfél perces zenei lezárás van a végén. De lezárta rendesen. Az igaz. Na, hát ma nem volt velünk párizsi, ettől függetlenül azt gondolom, hogy jól éreztük magunkat. És de tudjuk, azért, hogy ő mit szeret. Reméljük, hogy ő is jól érezte magát ott, ahol volt, a közben, amit csinált, azzal, akivel ezt tette. Párizsi, drága, kedvesünk, tudjuk, hogy ezt kérted volna. Úgyhogy kérjük helyetted Giovanotti, Ragazzo Fortunato. Se io potessi, farei sempre vacanza. Se io fossi capace, scriverei il cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso. All'inferno delle verità, io mento col sorriso. Zero, problemi a non finire. Un giorno sembra l'ultimo, un altro è da impazzire. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso. All'inferno delle verità io mento col sorriso. M'hanno regalato. ez a párizsi kérdés. Jó, jó az ízlés a fiúnak, így távolétében is. Szeretjük itt távolétében. Így, hogy nincs itt, nagyon jó. Itt távolétében szeretjük. Minden esetre váltsunk stílust. Jöjjek én. Jöjjön egy szomorú dal. Csak egy év szerelem. Jobb. Mint egy élet egyedül. Köszönöm, Freddy. Borzalmasan köszönjük. Én különös. Nincs mit. Beletrafáltál. Nagy szívem van. Ez Ort külső érző szívet akar. Hógi, te kívánsz valamit? Itt van Hógi! Robi, te kívánsz valamit?

the writing's on the wall. But if your mind's neglected, stumble you might fall, stumble you might fall. Crisis. When I'm enthusiastic. enthusiastic. I stress problems like elastic, contradictive, visionary perspective. I seldom missed it, swear mystic, domestic. All this I invested, often tested, all fruits I inherit. Oneself should acquire methods to find its accents with fragments. Life penetrated by attachments. I lost good friends of mine, it took hurt, but I accepted. 10 out of 10 times rejected, I made you respect it. Many tried but ended up a failure. I might be failure, the knowledge of a man who didn't knew he held ya. I feel eyes stabbing me, messing me temporarily. Running races like a rally, thoughts of carry ship like a ferry. In time, you will notice you can never refine. Works of mine, I devote to my design. It was the most honest, and I...